parken en dierentuinen, zoals het openstellen van sportscholen, zwembaden, toneelscholen, muziekscholen. Natuurlijk allemaal onder de voorwaarden, de anderhalve meter, noem alles maar op. Maar dan kunnen we in ieder geval weer iets meer. Dat optimisme, dat hopen we vanavond te horen. De deur gaat open, de minister-president is binnen. Ook de minister van Volksgezondheid staat achter het katheder. En de minister-president krijgt het woord. Goedenavond. Sinds enkele weken kunnen we in Nederland weer een paar uur per dag naar het terras. Per dag twee mensen thuis op de koffie vragen en zonder afspraak naar een winkel. Daarmee is de eerste stap gezet op weg terug naar het normale leven. Nog heel voorzichtig en onder allerlei voorwaarden. Maar toch een eerste stap en een begin van opluchting. Sindsdien zien we drie dingen. Om te beginnen zien we dat horecaondernemers en winkeliers enorm hun best doen alles goed en veilig te organiseren en dat de meeste klanten zich ook aan de regels houden. Dat verdient een compliment en dat wil ik hier vanavond als eerste gezegd hebben. Het tweede dat we zien is dat er, zeker met mooi weer, gretig gebruik wordt gemaakt van alle mogelijkheden om erop uit te gaan. Onvermijdelijk wordt het daardoor op momenten heel druk of zelfs te druk om anderhalf meter afstand te houden. Vooral in de winkelstraten. En dat is dus iets waar we met elkaar op moeten letten. Niet alleen de winkeliers en de gemeenten, maar ook u en ik, wij zelf. Vooral door in je eentje te winkelen natuurlijk en door later terug te komen als het te druk is. Het derde dat we zien is dat mensen zich duidelijk meer zorgen gaan maken over het virus. De helft zegt zelfs te aarzelen bij verdere versoepelingen. Dat heeft natuurlijk te maken met de situatie in de ziekenhuizen, waar de bedden en de intensive care afdelingen nog altijd vol liggen met coronapatiënten. Maar mensen zijn waarschijnlijk ook geschrokken van de beelden van Koningsdag. Toen het op sommige plekken in Nederland echt te druk was. En die zorgen zijn terecht, blijkt nu. Alleen al in Amsterdam zijn er volgens de GGD 17 grote nieuwe clusters gevonden met besmettingen die teruggevoerd kunnen worden op Koningsdag. En dat gaat dus niet over groepjes van een paar mensen, maar over tientallen mensen tegelijk, die vervolgens natuurlijk huisgenoten aansteken en dan telt het echt snel op. Kortom, aan de ene kant is er grote behoefte aan meer ruimte om weer dingen te kunnen doen. En aan de andere kant grote bezorgdheid over de effecten van versoepeling en ook over ons eigen gedrag. En eigenlijk is dat precies het dilemma waar we als kabinet ook steeds mee moeten omgaan. Zoals in de afgelopen dagen toen we spraken over stap 2 uit het openingsplan, over het onderwijs en over het reisadvies voor deze zomer. We willen niets liever dan meer ruimte geven aan de samenleving. Maar we willen zo vlak voor de finish ook geen fouten maken die ons weer op achterstand zouden kunnen zetten. Ik noemde dat vorige keer een balanceeract en dat blijft het ook nog wel even. U weet, we zijn op weg naar een hopelijk mooie zomer dankzij de vaccinaties. Daar zal Hugo de Jonge zo meer over zeggen en ook over onze verwachtingen voor de zomervakantie en het bijbehorende reisadvies. Maar eerst zal ik meer zeggen over hoe we om willen gaan met stap 2 uit het openingsplan en met de verdere openstelling van het voortgezet onderwijs. Het Outbreak Management Team, het OMT, adviseert stap 2 pas te zetten als de daling van de instroom in de ziekenhuizen echt overtuigend zichtbaar is. Het OMT noemt het cijfer van -20% ten opzichte van de piek in de derde golf. Dat klinkt fors, maar de verwachting is dat we er ergens in de loop van deze week al komen. Dat betekent dat we het aandurven met ingang van woensdag 19 mei stap 2 te zetten, maar alleen als die verwachting ook echt uitkomt. We willen dat echt duidelijk zien. Daarom nu een positief besluit met een veiligheidsklep. Want mocht het onverhoopt toch tegenvallen, dan zullen we volgende week maandag alsnog op de pauzeknop drukken. We denken niet dat het zover zal komen, maar we moeten er wel rekening mee houden. Overigens geldt voor ons als kabinet dat wel of niet versoepelen van meer afhangt dan 1% meer of minder. Dus als we die 20% net niet helemaal halen, maar de richting is wel goed, dan durven we de stap toch aan. Ervan uitgaan dat stap 2 door kan gaan, wat betekent dat dan precies? Wat kan er dan straks weer en onder welke voorwaarden? Ik loop 5 punten met u langs. De precieze uitwerking en details zijn zometeen natuurlijk weer beschikbaar op rijksoverheid.nl. Ten eerste, als we stap 2 kunnen zetten, dan kan de laatste categorie contactberoepen, de sekswerkers, ook de deuren weer openen op woensdag 19 mei. Ten tweede, een verdere versoepeling van de buitenterrassen. Die mogen met stap 2 vanaf woensdag 19 mei weer open zijn van 6 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Dat geldt dan ook voor de terrassen van de sportkantines. Uiteraard onder de nu al geldende voorwaarden. Dus maximaal 50 mensen per terras, 1,5 meter afstand, maximaal 2 mensen per tafel, tenzij het een huishouden is, en met reservering en een checkgesprek. Het zou betekenen dat horecaondernemers met een terras weer een ontbijt kunnen serveren, 's ochtends appeltaart met koffie, een lunch, later op de middag een borrel met bitterballen en eventueel ook zelfs nog een daghap of een dinertje. Kortom, bijna het hele pakket. En dat is voor een sector die zo zwaar is geraakt, hopelijk enig goed nieuws. En natuurlijk willen we allemaal ook weer zo snel mogelijk naar binnen in de restaurants en cafés. Maar dat komt in de volgende stappen uit het openingsplan. Ten derde de sport. Als we stap 2 inderdaad zetten, dan kunnen vanaf woensdag 19 mei ook volwassenen vanaf 27 jaar en ouder buiten weer in een groep sporten. De maximale groepsgrootte gaat dan namelijk naar 30. Daarbij blijft gelden 1,5 meter afstand, geen wedstrijden, geen publiek en de kleedkamers en douches blijven gesloten. En er is nog een belangrijke uitbreiding van de sport. Met stap 2 gaan namelijk ook de binnensportlocaties weer open op woensdag 19 mei. Dus de sportscholen en de sporthallen. Ook baantjes trekken en het zwembad kan dan weer. Binnensporten mag individueel of in groepjes van maximaal 2 personen en uiteraard op 1,5 meter. Belangrijke voorwaarden zijn verder: maximaal 30 personen per ruimte, met reservering, registratie en een checkgesprek vooraf. Geen wedstrijden, geen publiek. En ook hier blijven kleedkamers en douches gesloten. Met een logische uitzondering voor de kleedkamers in de zwembaden natuurlijk. Ten vierde de culturele instellingen. Als stap 2 doorgaat als gepland, dan gaan op woensdag 19 mei ook de openluchttheaters, de openluchtmusea en de openluchtmonumenten weer open. Ook hier gelden dan boven op de 1,5 meter een aantal voorwaarden. Waaronder reservering voor maximaal 2 personen boven 12 jaar, tenzij het om een huishouden gaat. Verder zijn registratie en een checkgesprek verplicht en kunnen wc's binnen open zijn. Binnenruimtes, waar mensen zelf aan kunstbeoefening doen, gaan op hetzelfde moment ook weer open. Dus bijvoorbeeld de muziek- en dansscholen. De voorwaarden zijn onder meer geen groepslessen, geen publiek, maximaal 30 mensen in één ruimte, op reservering en met registratie en een checkgesprek. Dus net als bij het binnensport in groepen van maximaal 2 personen op 1,5 meter. Ten vijfde, recreatie buiten. Dus de attractieparken en dierentuinen, de kinderboerderijen en binnenspeeltuinen, de klimbossen en de midgetgolfbanen. Als stap 2 doorgaat, kunnen die vanaf woensdag 19 mei ook weer open. En daarbij geldt als voorwaarde maximaal 1 gast per 10 vierkante meter. En reserveren, registreren en een checkgesprek vooraf. Een reservering is voor maximaal 2 personen boven 12 jaar of voor een huishouden. En uiteraard kunnen de wc's binnen open. En voor alle duidelijkheid, alles wat buiten is, is toegankelijk. Alles wat binnen is, niet. Dus bijvoorbeeld in de Efteling wel de Python en de Pagode, maar niet de Droomvlucht of Villa Volta. Of in Artis wel de leeuwen en de olifanten, maar niet het slangenverblijf. Ook dat komt in een volgende stap van het openingsplan. En dan tot slot een paar woorden over het voortgezet onderwijs. Want vanuit verschillende hoeken wordt ervoor gepleit de 1,5 meter op de middelbare scholen zo snel mogelijk los te laten. Zodat leerlingen tot de zomervakantie nog een paar weken met z'n allen naar school zouden kunnen. En wat zou dat inderdaad mooi en goed en belangrijk zijn? Juist voor jongeren in het voortgezet onderwijs is het contact met leeftijdsgenoten een eerste levensbehoefte. En dat dit op school al zo lang niet vrij uit kan, levert allerlei onderwijskundige, sociale en andere problemen op. Tegelijkertijd ligt er een OMT-advies dat zegt: pas nou op, want te vroeg loslaten van de 1,5 meter op de middelbare scholen leidt tot grote en nog langduriger problemen in de zorg. Een dilemma dus, waar niet meteen een simpele oplossing voor is. En daar gaan we nog eens heel goed naar kijken. En als het toch verantwoord zou zijn dit besluit iets naar voren te halen, dan zullen we niet aarzelen. We gaan het OMT opnieuw advies vragen en zullen hierover uiterlijk dinsdag 25 mei een knoop doorhakken over wanneer het weer verantwoord kan. Kortom, alles wijst erop dat we goed op weg zijn naar een mooie zomer, maar garanties zijn niet te geven. Vandaar stap 2 met een pauzeknop. En dan is er in principe op dinsdag 1 juni een nieuw beslismoment en een nieuwe persconferentie over wel of niet stap 3. Tot die tijd, en ik kan mezelf alleen maar herhalen, blijft het ongelooflijk belangrijk dat we ons voorlopig met z'n allen aan de basisregels houden. Dus handen wassen, zeker als je ergens binnenkomt, 1,5 meter afstand houden en thuis blijven bij klachten en je bij de GGD laten testen. En dan voorspel ik u, dan kan er in de zomer weer veel meer. Een mooie zomer kan het zomaar worden. De vaccinatiecampagne is echt goed op stoom. Deze week wordt de 7 miljoenste prik gezet. En in de tweede helft van mei kunnen alle mensen die 60 jaar of ouder zijn en alle mensen met een hoog medisch risico, zoals mensen met leukemie of mensen met het syndroom van Down, in elk geval hun eerste vaccinatie hebben gehad. En dat is een belangrijke mijlpaal waar we naartoe hebben gewerkt. En er is nog een groep die zich het afgelopen jaar extra zorgen heeft gemaakt over hun gezondheid. Circa 1,5 miljoen mensen onder de 60 die normaal gesproken in aanmerking komen voor de jaarlijkse griepprik. Deze weken krijgen zij hun eerste vaccinatie. En dat is voor veel van deze vaak nog jonge mensen een grote opluchting. Als je al een jaar in de rat zit over je gezondheid, als je de deur niet meer uit durft uit angst voor een besmetting, dan is het ontzettend fijn dat je je leven weer kunt oppakken. En daarnaast is het gelukt om een eerste vaccin aan te bieden aan iedereen die in de zorg met kwetsbare mensen werkt. In de verpleeghuiszorg, in de wijkverpleging, de huishoudelijke ondersteuning, de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg, de ziekenhuiszorg. En daarmee hebben we bereikt wat we wilden. De kwetsbaren en de mensen die voor hen zorgen als eerste beschermen. De volgende mijlpaal is begin juli. Dan kan elke Nederlander die dat wil een eerste prik hebben gehad. En natuurlijk zijn we daarbij afhankelijk van de leveringen, van de inzetbaarheid van vaccins voor verschillende doelgroepen en van de bereidheid van mensen om zich te laten vaccineren. Maar zoals het er nu naar uitziet, gaan we ook die tweede mijlpaal halen. En dat vaccineren is echt onze belangrijkste troef om corona eronder te krijgen. Zelfs die eerste prik beschermt al voor een groot deel, voorkomt nagenoeg alle ziekenhuisopnames, waardoor de druk op de zorg verder zal dalen. En daar kijken de mensen in de zorg rijkhalsend naar uit. En daar kijken de patiënten die wachten op uitgestelde operaties rijkhalsend naar uit. Daar kijken we allemaal naar uit. Dus ja, die vrijheid zit in de lucht en een mooie zomer kan het zomaar worden. En de vraag die heel veel mensen bezighoudt is: hoe zit het dan met die zomervakantie? Waar kunnen we naartoe? Nou, tot nu toe is het advies om alleen naar het buitenland te gaan als dat dringend noodzakelijk is. Een algemeen advies dus. En vanaf komende zaterdag, 15 mei, verandert dat. We kijken dan per land of gebied wat de situatie is en of je daar veilig naartoe kunt. Zoals we dat vorige zomer ook deden. En we zijn daar voorzichtig optimistisch over. In heel Europa stijgt het aantal gevaccineerden en daalt het aantal besmettingen. En dat betekent dat steeds meer landen een veilige vakantiebestemming kunnen worden. Je kunt vanaf 15 mei op de website Wijs op Reis of op de reisapp van het ministerie van Buitenlandse Zaken zien hoe het er per land voor staat. En die site en die app die werken met kleurcodes. Staat een land op geel, dan kun je daar in principe naartoe op vakantie. Maar je moet wel opletten, want corona is daar niet weg. Je hebt te maken met de regels van het land waar je je gewoon aan moet houden. Bijvoorbeeld dat je een mondkapje moet dragen of afstand moet houden. En daar gaan die landen zelf over. Het kan ook zijn dat je een negatieve testuitslag moet laten zien. Ook daar gaan landen zelf over. En natuurlijk moet je niet op reis gaan als je klachten hebt of als je weet dat je besmet bent. En hou er ook rekening mee dat andere landen Nederland als een hoogrisicoland kunnen zien, omdat we hier nog zoveel besmettingen hebben. En dat je dan mogelijk alleen welkom bent als je bij aankomst eerst in quarantaine gaat. En het kan zijn dat je niet via een bepaald land mag reizen naar je uiteindelijke bestemming. Lees dus ook goed de reisadviezen en de inreisbeperkingen van de landen waar je doorheen wilt reizen. Dat geldt voor de gele landen. Staat een land op oranje, dan kun je er alleen naartoe voor noodzakelijke reizen. En een vakantie is dat natuurlijk niet. Oranje betekent dat het risico op besmetting met het coronavirus in dat land hoog is. Ga je toch, bijvoorbeeld voor een noodzakelijke reis, dan ben je bij terugkeer naar Nederland verplicht om een negatieve coronatest te laten zien. En bovendien ga je in quarantaine. Oranje kan overigens ook betekenen dat er een inreisverbod geldt voor Nederlanders. Dan kom je er gewoon niet in. En ik wil nog deze waarschuwing afgeven. Het zou kunnen zijn dat je nu boekt voor een land dat op geel staat, terwijl het nog kan veranderen. Of dat je nu boekt in de hoop dat een land op geel gaat, terwijl dat niet gebeurt. Boeken blijft dus, dat was al zo, maar dat blijft ook zo, boeken blijft dus op eigen risico. En het kan ook gebeuren dat je op vakantie bent in een land dat op geel staat, maar waar het aantal besmettingen ineens snel stijgt. Dan gaat zo'n land weer op oranje en dan moet je dus bij terugkeer alsnog in quarantaine. Kort gezegd, we kunnen weer naar het buitenland op vakantie, maar helemaal zorgeloos is dat nog niet. Hou dus Wijs op Reis en de reisapp in de gaten. Het aantal landen dat op geel staat is nog beperkt en we zijn nog niet overal welkom. Maar we hopen en verwachten dat er de komende tijd steeds meer kan. Omdat de vaccinatiegraad stijgt en de besmettingsgraad daalt. Dat is bij ons zo en dat is in heel Europa zo. Maar ook omdat we in Europa zullen gaan werken met het Digital Green Certificate. Een digitale reispas. En daarmee toon je aan dat je gevaccineerd bent of dat je kort geleden negatief getest bent. Hoe dat exact gaat werken, dat wordt de komende weken duidelijk. En daarover wordt in Europa besloten. Wat Nederland betreft zorgen we ervoor dat het systeem voor de zomer, dus in juni, klaar is voor gebruik. En zo winnen we stukje bij beetje het normale leven terug. Laten we met ons gedrag zorgen dat dit mooie vooruitzicht niet verder weg raakt, maar juist sneller dichterbij komt. Want er hangt veel af van ons gedrag. Ook de komende maanden nog. Voor de zorg, om al die uitgesnelde operaties eindelijk weer in te kunnen halen. Voor ons dagelijks leven, om eerder en met meer mensen bijvoorbeeld weer uit eten te kunnen gaan. En voor de zomer, omdat we dan in meer landen welkom zullen zijn. Dus ja, de vrijheid zit in de lucht. Maar versoepelen mag geen versloffen worden. Wees voorzichtig. Blijf voorzichtig. Bescherm jezelf. Bescherm elkaar. En bescherm daarmee de vrijheid die we samen aan het herwinnen zijn. Wie mag ik als eerste het woord geven? NOS. Meneer Rutte, als u nou eerlijk bent, hoe groot acht u de kans dat u maandag toch nog op die pauzeknop moet drukken? Op dit moment niet groot. Maar we willen echt die cijfers goed bekijken. De komende dagen komen natuurlijk de Koningsdagcijfers daarbinnen. Dus we willen ook echt even zien wat exacte effecten daarvan zijn. Maar als je door je ogen kijkt, zou ik nu optimistisch zijn. Dan even over die scholen, want het loslaten daarvan die 1,5 meter regel is volgens u dus niet zonder risico. Betekent dat dan ook dat stap 3 daarmee in het gedrang komt? Want ja, als je die scholen doet, kan dan stap 3 wel? Nou ja, op zich staat dat los van elkaar, dus zo kijken we er niet naar. De scholen, daar speelt heel specifiek mee dat je, als je het sneller doet dan we eigenlijk van plan waren, dat je tegelijkertijd zit in de vaccinaties, dat een groep die nog kwetsbaar is, dan op dat moment nog bezig is gevaccineerd te worden. Je wilt voorkomen dat mensen tussen de 40 en de 50, tussen de 40 en de 55 alsnog ziek zouden worden via de kinderen. Dus dat is een punt wat we moeten meewegen. Tegelijkertijd zie je ook hoe ontzettend belangrijk het is dat die scholen opengaan. Dus die afweging tussen enerzijds de risico's, anderzijds ook de grote voordelen die het heeft, die willen we nog eens een keer goed maken op basis van een nieuw advies van het outbreak management team. Waarbij het ook zo is dat als natuurlijk die aantallen besmettingen zouden blijven dalen en ook de situatie in de ziekenhuizen snel verder zou verbeteren, dat ook weer een ander beeld oplevert. Dus dat willen we allemaal bekijken op 25 mei. Dus dan praat je over het einde van deze maand. En dan wil je kijken of het mogelijk is om dan aan het begin van die week daarop wel iets te doen. Meneer De Jonge, dan even over het reizen. Want ik kan me voorstellen dat dat nog best wel ingewikkeld is. Ook voor mensen thuis, want die hadden misschien het idee, kan ik nu boeken of niet? Wat is nou het advies als u dat kort en bondig moet herhalen? Heel kort is het advies, ga Wijs op Reis. En dat is ook de website waar je op moet kijken, wijsopreis.nl. En daar staan vanaf 15 mei de adviezen per land. We hebben nu een algemeen reisadvies en dat is ga niet naar het buitenland. En vanaf 15 mei is het reisadvies per land verschillend. En dan hebben we eigenlijk een viertal kleuren waar gebruik van wordt gemaakt. Maar de twee belangrijkste kleuren zijn geel en oranje als het over reizen gaat. Geel is een land waar je wel heen mag, waar corona niet weg is en je nog aan allerlei regels moet houden. Maar geel is een land waar je wel heen mag op vakantie. En oranje, dat zijn de landen waar je alleen heen mag voor een noodzakelijke reis, dus niet voor vakantie. En oranje kan ook zijn dat de coronasituatie op zichzelf genomen best veilig is, maar dat ze ons daar niet willen hebben. Dus kijk heel goed telkens op die reisadviezen bij wijsopreis.nl. Maar denkt u bijvoorbeeld dat populaire oorden als Italië, Spanje, Frankrijk, dat Nederlanders daarheen kunnen in de zomer? Ja, dit is wel waarschijnlijk. Hè. Wat je ziet natuurlijk is dat de besmettingsgraad daalt en de vaccinatiegraad stijgt. En dat heeft natuurlijk alles met elkaar te maken. En daardoor zul je de komende tijd steeds meer landen op geel zien gaan. Je mag ook hopen dat dat in Nederland het geval is. Op dit moment is de besmettingsgraad in Nederland hoog in vergelijking met andere landen. Dat is ook de reden waarom een flink aantal landen Nederland niet zal willen hebben. Nee, maar u denkt wel dat het in de zomervakantie maar kan? Maar ik denk inderdaad dat het de komende tijd sterk zal gaan verbeteren. Het is alleen geen garantie op te geven. Wat natuurlijk wel helpt, dus en dat de vaccinatiegraad stijgt en dat de besmettingsgraad daalt, natuurlijk. En wat gaat helpen is die Digital Green Certificate. We gaan de komende weken ontdekken hoe dat exact gaat werken. Daar vindt nog volop overleg plaats in Europa. Maar je hoopt ook dat dat het veilig reizen weer mogelijk gaat maken en daarmee stimuleert. En daarmee hoop je inderdaad de populaire vakantielanden, Frankrijk, Spanje, Italië, dat die weer toegankelijk zullen gaan worden. Op dit moment staan ze allemaal nog op oranje. Tot slot dan nog even, als je nou gevaccineerd bent en eigenlijk weer veilig waant, moet je dan nog steeds in quarantaine? Want dan ben je toch eigenlijk redelijk gezond? Dat hangt van een paar dingen af. In het buitenland hangt het af van de regels die in dat land gelden. Dus als men zegt, maar je komt uit Nederland, dus het maakt eigenlijk niet uit of je wel of niet gevaccineerd bent. Je komt uit Nederland. En Nederland is gewoon een land waar de besmettingsgraad hoog is. Dus wij willen dat als je hier bent, dat je dan eerst in quarantaine gaat, is dat gewoon het reisadvies. Op den duur gaat dat Digital Green Certificate, die groene reispas, die gaat natuurlijk helpen om ook echt een alternatief te bieden. Dus dan kunnen landen zeggen, we zien dat je gevaccineerd bent, of we zien dat je negatief getest bent toen je in het land binnenkwam, of voordat je het land binnenkwam. En dus hoef je niet in quarantaine. Dus die groene reispas die gaat in het verkeer tussen landen een alternatief bieden, ook voor quarantaineregels. Voor binnen Nederland, daar geldt de quarantaineplicht, echt een afdwingbare quarantaineplicht, sinds het wetsvoorstel. Overigens moet dat nog worden aanvaard in de Eerste Kamer natuurlijk. Maar met dat wetsvoorstel geldt een afdwingbare quarantaineplicht voor mensen uit zeer hoog risicogebieden. Dat zijn ook oranje landen, maar daar is de besmettingsgraad dusdanig hoog, of daar is sprake bijvoorbeeld van allerlei varianten van het virus die je echt hier niet op Nederlandse bodem wil hebben. En daarom geldt voor hen echt een quarantaineplicht en voor de overige geldt een quarantaineadvies voor de mensen uit oranje landen. RTL. Meneer de Jonge, of meneer Rutte, eigenlijk wil ik mee beginnen. U zegt het aantal ziekenhuisopnames moet volgende week maandag 20% gedaald zijn. Toch even heel concreet. Wat is dan het streefcijfer waar u naar kijkt? Dan kijken we naar de piek en die lag op 20 en 21 april. En ten opzichte van die piek van 20 en 21 april moet dat 7-daags gemiddelde gedaald zijn met die percentages. Als je kijkt naar het laatste cijfer wat we hebben, dat is het cijfer op basis van 7 mei, dus een aantal dagen geleden, dan zie je dat er een afname is van 14% bij de IC-opnames. Die zijn teruggelopen van 57 naar 49 op 7 mei. En een afname is van 20% van de ziekenhuisopnames. Dus daar zie je die 20 al. Die zijn teruggelopen van 266 naar 212. Dus daar zit het gewoon goed. Je ziet gewoon die trend is goed. En dat geeft me ook het vermoeden dat wij maandag geen pauzeknop hoeven in te drukken. Maar we willen het echt ook wel zeker weten. We hebben natuurlijk al het OMT niet helemaal gevolgd bij stap 1. Toen zeiden ze, laat nou zien dat die daling er is. En toen zeiden we, ja, maar die daling is verwacht, is in de berekeningen. Dus we nemen dat risico. Nou, dat pakt nu allemaal niet ongunstig uit, gelukkig. Maar we willen nu toch echt veel dichter bij het OMT-advies blijven. Waarbij we wel zeggen, als het allemaal de goede kant op gaat en je zit er net een enkel procentje onder die 20% op maandag, nou, dan is dat ook nog geen reden om de pauzeknop in te drukken. Maar als het verschil te groot wordt, dat zou kunnen zijn als het toch weer gaat stijgen, het aantal ziekenhuisopnames, misschien omdat er toch veel meer op Koningsdag is gebeurd dan we nu vermoeden of weten, dan kan het anders liggen. Meneer de Jonge, toch nog even iets over de vaccinatie. De griepprikgroep, als het ware, die heeft nu toch voorrang gekregen, terwijl dat er lang niet op leek. Zijn er nog andere groepen die de komende tijd toch voorrang gaan krijgen... terwijl er is gezegd dat zij niet per se op voorrang hoeven te rekenen? Leraren, agenten bijvoorbeeld? Eerst even de eerste conclusie die in de vraag zat. Dat is niet helemaal correct, denk ik. We hebben namelijk altijd gezegd dat de griepprikgroep, dat die wel degelijk voorrang verdiende. Namelijk, die moest eigenlijk gelijktijdig worden gedaan, heeft de Gezondheidsraad gezegd, met de 50 tot 59-jarigen, omdat hun medisch risico eigenlijk vergelijkbaar was. Je hebt hoogrisicogroepen met een vergelijkbaar medisch risico. Bijvoorbeeld de mensen met Down of de mensen met leukemie. Een vergelijkbaar medisch risico met de 70 tot 80-jarigen. Die hebben dus ook gelijktijdig gevaccineerd. En je hebt de groep uit de griepgroep eigenlijk, die gemiddeld genomen een vergelijkbaar medisch risico heeft, de 50 tot 59-jarigen. Wat we hebben gedaan is dat we een andere manier hebben gevonden om ze te vaccineren. Dus niet meer met AstraZeneca via de huisarts, maar met BioNTech Pfizer via de GGD. Uitgenodigd via de huisarts, dat wel. En dat maakt dat we, omdat we extra Pfizer-levering hebben ook, en omdat we het op een andere manier organiseren, die griepgroep en eerder en sneller kunnen vaccineren. En dat scheelt voor hen 3 weken op de eerste prik gemiddeld genomen, en tot wel 8 weken zelfs op de tweede prik. Dus dat is voor hen een enorme stap voorwaarts. Wat voor het overige geldt, is eigenlijk leeftijd is altijd de belangrijkste indicatie eigenlijk van medisch risico. Ons eerste grote mijlpaal was de meest kwetsbare mensen en de mensen die voor hen zorgen. Tweede helft van mei. Nou, dat gaat gewoon lukken. En de volgende mijlpaal is het begin van juli, eigenlijk gewoon iedereen die eerste prik. En dat gaat, naar het zich laat aanzien, nu ook lukken. En wat daarbij geweldig helpt, is als we niet al te veel kleine groepjes en speciale voorrangsclubjes organiseren, maar eigenlijk gewoon zo massaal mogelijk prikken. Nou, dat gaat de komende week zo tegen de miljoen zijn per week. Dus het tempo gaat ook echt nog verder omhoog. We gaan, verwacht ik, in juni zelfs ook door die miljoen heen per week. Nou, en dan kun je natuurlijk heel erg snel gaan prikken. Minister De Jonge die het heeft over het versnellen van de vaccinaties, en premier Rutte die zei dat dankzij die vaccinaties we wellicht op weg zijn naar een heel mooie zomer. Hij kondigde een aantal versoepelingen aan, maar dan wel met een behoorlijk voorbehoud. Namelijk dat de instroom in de ziekenhuizen echt zichtbaar daalt. 20% moet die naar beneden zijn volgende week maandag. Anders drukt het kabinet op de pauzeknop. Een veiligheidsklep werd het ook wel genoemd, een noodrem. Dus als het tegenvalt, gaat het niet door. Maar wat we nu gehoord hebben van de premier is dat per 19 mei, dat is volgende week, de sekswerkers weer aan de slag moeten gaan, nog steeds. Of moeten gaan, aan de slag kunnen. Nog steeds onder het voorbehoud van die veiligheidsklep. Dat de terrassen open mogen van 6 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Dat geldt ook voor de sportkantines. Natuurlijk met voorwaarden de anderhalve meter en niet meer dan twee mensen bij elkaar of de huishoudens die bij elkaar moeten zijn met reservering en checkgesprek. De horeca die zo zwaar geraakt is, zei de premier, heeft hiermee wellicht enig goed nieuws.